15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے. آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے. آپ کا انداز بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے. بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقہ، تاریخ و سیرت وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کے مکسنگ کے ساتھ آپ کے اس مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی بنام اجتماعی عبادت و دعا کے فوائد شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عزوجل معلومات اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محمد عمران اختاری. السلام علیکم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوئے اور مدنی جانا دیکھتے ہوئے کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ پیارے باپ جان میرے لیے اور گھر کے لیے گھیرو ڈھیر گائیں عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اب میں بابا اگر اجازت ہو تو اس میں کچھ پلس کرو کہ مدنی مذاکرہ ہی نہیں مدنی چینل دیکھتے ہوئے بھی نیتیں کیا کیا ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے قوموں میں 42 مقامات پر 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے. بابا نگرانی کابینہ کا بھی ایس ایم ایس آیا تو کئی اسلامی بھائی سو موتقف ہیں مختلف مساجد میں. یہ بھی مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے اور دیگر ہماری نشستیں میں شرکت کریں گے. کیا کیا نیتیں کریں؟ ماشاء اللہ. تو سب سے اول نیت جو ہے نا وہ تو ہو رضا الہی، اللہ کی رضا پانے کی نیت کریں اور علم دین حاصل کروں گا یہ نیت کریں. مگر ہو سب کے سب نیت اللہ کی رضا کے لیے کہ علم دین بھی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کروں گا. کیونکہ یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ میں تھوڑا مدنی مذاکرے کے ذریعے مسائل سیکھوں گا اور ہماری مسجد کے امام کو سوالات پوچھ کے اس کو کنفیوز کروں گا. تو اب یہ نیت اچھی نہیں ہے، بری نیت ہے. تو بری نیت جیسی بری ہوگی ویسے اس کی ہلاکت خیزی میں اضافہ ہوگا جتنی بری ہوگی. تو اچھی اچھی نیتیں ہوں تو ثواب ملے گا. اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ارشاد قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو پر عمل کرتے ہوئے، بلکہ حدیثوں میں بھی اس طرح کے مضامین موجود ہیں. یہ ارشاد حدیث ہی ہے لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقول آئی ہے. ارشاد رسول اس الفاظ میں میں نے نہیں پڑھا. تو خیر، تو اس حدیث پر، یہ حدیث تو کہلائے گی مگر صحابی کی حدیث ہے، تو اس پر عمل کروں گا، تو علم کو لکھ لوں گا، تو اس میں پھر مزید نیت ہوں گی کہ تاکہ مجھے یاد رہے تو عمل کرنا آسان ہو، دوسروں تک پہنچانا آسان ہو. تو جو بات اچھی طرح سمجھ لوں گا اس پر عمل کروں گا اور جہاں جہاں ممکن ہوا دوسروں تک جو جو بات ممکن ہوئی اور مناسب ہوئی تو دوسروں تک پہنچاؤں گا. اپنے گھر والوں کو بھی اگر وہ بھی اس کے متحمل ہوئے تو بتاؤں گا. دیکھیں ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، یہ مدنی پھول کے درمیان وضاحت کر رہا ہوں. یہاں بھی جو بات آپ سنیں نا تو ہر ایک کو بتانا اس میں رسک ہوتا ہے. کہ اگر وہ نہیں سمجھ پایا نا تو کہیں اس کو ریئیکشن ہوا تو مصیبت نہ ہو جائے کہ وہ کیا سمجھے گا. لوگوں کی نفسیات کے مطابق اگر بات نہیں ہوئی تو وہ کسی کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے. تو گھر والوں کا ظرف ہو تو اس کے ظرف کے مطابق ان کو بتاؤں گا. لیکن دیکھو جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا کسی کو بتایا نہیں کریں. لکھنے سے یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ مزید کنفرمیشن کر سکیں گے آپ. اسی طرح مدنی مذاکرے میں جو بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں یہ ہے کہ حق کے پڑوس ادا کروں گا, جو میرے قریب بیٹا ہوگا اس کا حق ادا کروں گا. اس کے حق میں یہ کہ جیسے کہ اس کو اپنی آواز سے اپنے انداز سے اپنی کسی حرکت سے ایذا نہیں پہنچاؤں گا. جیسے کہ اب وہ بھیڑ ہے تو پھیل کے بیٹھ گئے, اس کو بیچارے کو سکیڑ دیا دبا دیا, نہیں بلکہ خود دب جائے بے شک لیکن اپنے مسلمان بھائی کو راحت پہنچائے. تو میں کسی کے لیے ایذا کا باعث نہیں بلکہ راحت کا سبب بنوں گا. جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود شریف زور سے پڑھوں گا, اور زور سے پڑھنے میں یہ نیتیں پھر مزید بڑھ سکتی ہیں کہ اطراف کی چیزوں کو گواہ کروں گا, در و دیوار کو گواہ بناؤں گا, اور جس نے صلو علی الحبیب کہا اس کی دلجوئی کروں گا. یہ حقیقت ہے. آپ اگر زور سے کہیں صلو علی الحبیب اور ایک بھی صلی اللہ علی محمد نہ کہے آپ کھسیانے ہو جائیں گے, آپ شرمندہ ہو جائیں گے نا, تو مزہ نہیں آئے گا کہ یار کسی نے لپٹی نہیں کرائی اپنے کو, جواب ہی نہیں دیتے, پھر وسوسے آئیں گے, بالکل رکے خشک ہے, درست نہیں پڑتے, ہزار بدگمانیاں شیطان دل میں ڈال دے گا. تو اگر یہ کہ آپ صلو علی الحبیب بولو اور سب زور سے بولیں گے صلی اللہ علی محمد, تو زور سے ریپلائی دے کر زور سے جواب دے کر یہ صلو علی الحبیب کہنے والے کا دل خوش کروں گا. جتنا ہو سکا میں تعظیم کی نیت سے درس کے بیان کے دینی مسائل کی تعظیم کی نیت سے دو زانو یعنی نماز میں جس طرح تحیات پڑھتے وقت بیٹھتے اس طرح بیٹھا کروں گا. پھر اگر تھک گیا تو ٹھیک ہے جس طرح چاہوں گا بیٹھ لوں گا, لیکن پھر جب یاد آئے گا تھکن اتر گئی یاد آیا موقع ہوا پھر دو زانو ہو جاؤں گا. تو یہ بھی نیت کر لیا کریں. تو جتنا ادب کریں گے اتنا فائدہ ہوگا نا آپ کو. اہل سنت کا مذہب مہذب ہے. مہذب کے معنی یہی با ادب, تہذیب والا با ادب. تو یہ ادب ہے کہ ہم دو زانو بیٹھے ہیں, نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے ہیں, خشوع اور خضوع کے ساتھ سنیں, احترام کے ساتھ سنیں, توجہ کے ساتھ سنیں, بات چیت ٹیک لگانا یہ بھی نہیں. علم دین کی باتیں ہوں تو ٹیک لگانے کو تو بہت سخت اعلیٰ حضرت نے مذمت فرمائی ہے کہ جو واز ہو رہا ہو بیان ہو رہا ہو نہ ٹیک بالکل نہیں لگایا کریں, اس میں آپ کا نقصان بھی ہے, وہ سستی ہوتی ہے ٹیک لگانے سے, نیند چڑھتی ہے. اب مجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو مجھے دیکھتے نہیں ہیں, آپ تو جوان ہو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, کتنے گھنٹوں تک بیٹھا رہتا ہوں مگر میرے پیچھے کوئی ٹیک نہیں ہے. آپ کو دیوار نظر آئی میرے پیچھے؟ دیوار نہیں ہے. تو آپ ابھی سے بڈھے ہو گئے ہو جوانی میں. ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے, جو بیٹھ ہی نہیں سکتا بےچارا اس کی بات دوسری ہے. یا اللہ جو دو زانو بیٹھا میرا دل خوش کرنے کی نیت سے اس کو ثواب عطا فرما, اس کی مغفرت فرما, بے حساب بخش دے, رمضان کی برکتوں سے اس کو مالا مال کر دے, اور ہر اس اسلامی بھائی کے حق میں بھی یہ دعا قبول کر لے کہ جو جب بھی بیانات ہوتے ہیں اور یہ دین کی سنتوں کی باتیں ہوتی ہیں ادب اور احترام کی نیت سے دو زانو بیٹھا کریں. کوشش کیا, میں بھی تھک جاتا ہوں, میں نے بہت کوشش کی کہ گھنٹوں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے بھی بیٹھ کر کوشش کی, مجھے پھر گھس گئے, کل پرزے گھس گئے. تو اس لیے وہ بیٹھا نہیں جاتا زیادہ دیر دو جانو. آپ تو جوان ہو اب بھی سے بیٹھو گے نا تو عادت پڑ جائے گی. بعض بزرگوں کے تو یہ بھی پڑھے ہیں میں نے کہ وہ اکیلے میں بھی دو جانو بیٹھتے تھے کہ کیا عوام کے سامنے ہی ہوں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو جہاں بھی ہوں ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہر جگہ بعد اب خوشی اور خوشو دو جانو, نگاہیں نیچی, اکیلے میں بھی نگاہیں نیچی, ہم سے تو ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں پاتا کچھ. ہر وقت خوشو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. خوف یہ انہی کا حصہ تھا جو لے گئے مزاروں میں چلے گئے, اب کہیں ہو غاروں میں تو پتہ نہیں ہے. اللہ بہتر تھا, اللہ ان کا صدقہ ہم گفتار کے غازیوں کو بھی عطا کر دے. گفتار کا غازی اور کردار کا غازی، یہ بھی محاورے ہیں، کردار کا غازی اس کو بولتے جو باعمل ہو، اور گفتار یعنی بات چیت، گفتار کا غازی وہ جو خالی باتیں بناتا ہو، جیسے کہ گفتار کا غازی دیکھنا تو مجھے دیکھ لو، کردار کا غازی اب کہاں سے لاؤں آپ کو دکھانے کے لیے، آپ بن جاؤ، تو احترام کا ادب کا ثواب ملتا ہے. اور بعض لوگ صرف ادب کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں، جیسے کہ وہ شاید فوائد الفواد شریف میں یا اسی طرح چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کے وہ اس میں میں نے پڑھا تھا ملفوظات میں کہ ایک حاکم، حاکم میننگ گورنر کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیسے گزری، اس نے کہا میں تو بہت گناہ گار تھا، بہت گناہ کیے میں نے، مگر بس وہ ایک بات میری پاس ہو گئی. ہوا یوں کہ ایک بار میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ پڑوس میں سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی. اس نے کہا کہ میں بہت گناہ گار تھا لیکن ایک عمل کام آ گیا. کون سا؟ بولا ہوا یوں کہ میں تخت میں اپنے بنگلے میں، اپنے ویلا میں یا محل میں تخت پر بیٹھا تھا تو مجھے پڑوس میں سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی. میں ایک دم اپنے تخت سے اتر آیا ادبن احترامن، میں ویسے گناہگار ہوں، میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا اور میں تخت پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں. میں ایک دم نیچے فرش پر آ گیا اور احترام کے ساتھ دو زانوں بیٹھ گیا، جس طرح نماز میں التحیات پڑھنے کے لیے اپنے بیٹھتے ہیں نا، اس کو دو زانوں بیٹھنا بولتے ہیں. تو میں دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر اللہ کا پاک کلام سننے لگا. بس وہ احترام جو تھا میرا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، وہ ادب مقبول ہوا اور اسی ادب کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی. کیا پتا کہ ہم یہ مدنی مذاکرہ یا اپنے مدنی حلقے میں یا سنتوں بھرے حلقے یا مدنی سنتوں بھرے بیانات سننے کے لیے بیٹھیں اور دو زانوں ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ کو ہماری یہ ادب پسند آ جائے، ہمارا ادب پسند آ جائے، ہماری بخشش کا نجات کا سبب بن جائے. تو اس کی کوشش کیا کریں. نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، اذان کا جواب آپ دینے لگے ہیں تو یاد آئے کہ اذان کا جواب ہو رہا ہے، وہ دو زانوں بیٹھ گئے. کیا کھانے کے بعد دعا پڑھائی جا رہی ہے، دو زانوں ہوئے دعا پڑھائی جا رہی ہے. تو اسی طرح اذان کے دوران بھی احترام تو وہ تو ضروری ہے. اچھا اس پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بار میں کہیں دوسرے ملک میں تھا تو پڑوس میں کوئی بزرگ تھے، بھائی پتا چلا وہ آ رہے ہیں، فجر کا وقت تھا وہ، تو انہوں نے آنے میں کچھ دیر لگائی، اوپر کی منزل پر تھے دیر لگائی. پھر انہوں نے جو خلاصہ کیا مجھے بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا کہ وہ دراصل اذان کی آوازیں آ رہی تھی تو مجھے پیشاب کرنی تھی، وضو کرنا تھا، تو اس لیے میں رکا رہا کہ میں اذان کے دوران پیشاب کرنے کیسے جاؤں. اللہ کا نام، وہ پیشاب خانے میں وہ بے پردگی کی حالت میں سنوں، تو اس لیے میں نے، مجھے دیر ہو گئی اور میں آپ کے پاس انہیں لیٹ پہنچا. تو اذان کے دوران استنجا خانے میں جانا تو ویسے ہی اس کے بھی مسائل ہیں، تو اس لیے معتکفین کو بھی بہت ضرورت پڑے گی، مجبوریاں ہوں گی، جماعت تیار ہے اور کرے کیا، لائن لگی ہوئی استنجا خانے پر. تو اذان کے دوران جانا تو نہیں مناسب، تو اس کی صورت یہی ہے کہ پہلے سے وضو کر لیں، استنجا پہلے سے کر لیں اور وضو اپنا باقی رکھے. یہ نہ ہو کہ بھائی این ٹیم پر اٹھے، درود شریف شروع ہوا تو اب اٹھے اور بھاگ بھاگ کے استنجا خانے پر گئے اور آپ اندر جا کے بیٹھ گئے، معاذ اللہ، اور اذان شروع ہے، آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے. تو اس لیے وہ، اب ٹھیک ہے لوگ جو کر رہے ہیں آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، جو کر رہے ہیں وہ اپنا کریں جیسا کرنا، پھر اپنا جس کا احترام کا ذہن بنتا ہے ادب کا تو وہ خود کوشش کرے اور جتنا ہو سکے ادب کریں. اذان کے دوران میری الحمدللہ برسوں سے عادت ہے، برس سے، کہ اذان کے دوران الحمدللہ میں پیشاب کرنے نہیں جاتا، برس سے الحمدللہ مجھے دل نہیں کرتا، وہ مطلب بالکل دل نکل جاتا، مزہ نہیں آتا. میرا تو اپنا انداز ہے کہ میں اپنے جیسا کہ عام طور پہ ہمارے جو حمام ہوتے ہیں گھروں میں جس کو اٹیج باتھ، اب اٹیج باتھ بنتے ہیں گھروں میں، کہ استنجا خانہ اور بیسن غسل یہ سب ساتھ ایک ہی ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب اس میں ایک مجھے بڑا قلق تھا کہ کیونکہ وہ مواضع نجاست کہلاتے ہیں، نجاست ڈالنے کے مقامات، استنجا خانہ نجاست ڈالنے کا مقام ہے، وہاں بات کرنا بھی منع ہے نہ کہ اللہ کا نام لینا، تو وہاں کچھ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. پیشاب یا گندگی ہے، پیشاب خانہ اور جو مطلب نجاست ڈالنے کے مقامات ہیں وہاں پڑھ نہیں سکتے کچھ، ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے بڑا قلق تھا کہ اب اٹیج بات ہے، تو اٹیج بات میں اگر آپ وہ بیسن ہوتا ہے اس میں وضو کریں گے، وضو ہو تو جائے گا، ایک تو کھڑے کھڑے وضو کرنا پڑے گا جو سنت نہیں ہے، کھڑے کھڑے وضو کرنا سنت نہیں ہے، ایک ہی ہے. دوسرا یہ کہ کچھ پڑھ نہیں سکیں گے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اب یہ تو بڑی آزمائش ہوگی نا بسم اللہ کے بغیر. اچھا بسم اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو لازم ہے کہ بغیر وضو ہوتا ہی نہیں، ان کیا بسم اللہ ان کیا شرط ہے، ہاں وضو کے لیے شرط ہے، فرض ہے. اگر یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین شافعی ہی ہیں تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا، کیونکہ استنجا خانے کے ساتھ جو بالکل اٹیج بیسن بنا ہوا ہے، ہمارے یہاں وضو وہیں کرتے ہیں لوگ، وہ گندے گندے چپل پہن کر چھینٹے خوب اڑاتے ہیں گندگیوں کے. وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، صفائی اور طہارت اور پاکی کی ہمیں سمجھ مل جائے. تو بسم اللہ وہاں پڑھ نہیں سکتے، بسم اللہ پڑھیں گے تو جائز نہیں ہے. اب شافعیوں کے نزدیک تو فرض ہے، ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے نا تو اس کا نقصان یہ ہوگا، اب جیسے کہ بغیر بسم اللہ کے وضو کریں گے وضو ہو تو جائے گا، لیکن جو آزاد دھلے ان کے گناہ جھڑیں گے، اور بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں گے تو سارے بدن کے گناہ جھڑ جائیں گے. یہ ایک فائدہ رک جائے گا، ایک فائدہ یہ بھی رک جائے گا، یہ ہی فائدہ یہ نہیں کہتا، یہ بھی فائدہ ہے. اب یہ کہ مجھے بڑا قلق ہوتا تھا، اب وہ درود شریف ہر عضو دھوتے ہوئے درود پاک بھی پڑھنا ہے، یہ بھی دعائیں ہیں، اس کی دعائیں تو اپنے کو یاد رہتی نہیں ہیں، افضل یہ کہ درود شریف پڑھے. اچھا یا قادرو بھی پڑھنا ہوتا ہے، ہر عضو دھوتے وقت یا قادرو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہے یا قادرو، تو میری عادت ہے یا قادرو پڑھتا ہوں اور درود شریف پڑھتا ہوں ہر عضو دھوتے ہوئے، الحمدللہ پرانی عادتیں. یہ یا قادرو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا، نہیں آج کل تاوان کے لیے اٹھا جاتے ہیں، تو یہ نہ جن اغوا کر سکے گا نہ کڈنپ نہیں کر سکے گا کوئی، تو یا قادرو پڑھتا رہے. تو جو لوگ جن کو خطرہ ہوتا ہے، جو ٹارگیٹ پہ ہوتے ہیں یعنی کہ گن پوائنٹ پہ ہوتے ہیں، یا جن کو بےچارے جو مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بچوں کو لوگ اٹھا جاتے ہیں پھر وہ پیسے مانگتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر وضو ہوتے وقت یا قادرو پڑھتے رہیں وضو میں، تو انشاءاللہ اغوا کوئی نہیں کر سکے گا، یہ سیکورٹی انشاءاللہ ملے گی، وہ تحفظ حاصل ہوگا انشاءاللہ. تو اب یہ کہ اٹیج بات، تو بیسن پر تو وضو کرنے کی وجہ سے عادت نہیں ہے، لیکن اب کسی کے گھر جائیں، یہاں نہیں تو دوسرے ملکوں میں تو جانا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جہاں کسی اگر مہمان ہوئے تو اس نے کون تھا اپنے وہ وضو خانہ لا کے دینا ہے، اس نے تو وہیں کھڑا کر دینا ہے کہ بھائی پیشاب کرو یا کھڑے ہو جاؤ شرافت سے وضو بناؤ. یس سر، اب میں کیا کر سکتے ہیں، ذہن تو آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا بنگلہ بنا ہوا ہوتا ہے، بہت بڑا عالیشان بنگلہ نہیں ہے تو وضو خانہ نہیں ہے. ہاں اے سی بھی ہے، ہر کمرے میں اے سی ملے گا آپ کو، اور ان کے انجوائے کے لیے شو پیس رکھنے کے لیے بڑے بڑے وہ شو کیس ان کے گھروں میں ملیں گے، اور فوارے لگاتے ہیں گھروں میں، اور پتھر طرح طرح کے اور باغ بغیچے بناتے ہیں، ان کے پاس پیسوں پیسے زیادہ ہوتے ہیں خوبصورت، تو یہ سب بناتے ہیں. نہیں بناتے تو دو فٹ کی جگہ پر وضو خانہ نہیں بناتے بیچارے, بلکہ ذہن نہیں ہے. باتھ روم میں بابا استنجا کے بھی کوئی دو تین قسم کے آئٹم الگ الگ آ رہے ہیں, وہ الگ الگ بنائیں گے اپنے, تو مطلب وہ کموڈ بھی بناتے ہیں, کموڈ کموڈ کے ساتھ ایک اور ان اس کے بعد یہ عجیب وغیرہ, اب نے خالی دیکھے تو سمجھ پڑے نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. دو تین قسم کے صحیح فرما رہے, وضو خانہ نہیں بنا, ڈبلیو سی الگ, کموڈ الگ, دوسرا کموڈ الگ, پھر وہ بعض اوقات وہ غسل کے لیے ٹب لگاتے ہیں, اب باتھ ٹب الگ ہے, ٹب لگاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں, وہ ان کی یعنی کہ پنکھا لگاتے ہیں. باتھ ٹب ٹی وی والا یہ میں نے دیکھا بابا, باتھ ٹب میں ٹی وی لگا ہوا ہے, بتایا کس وجہ یہ ٹپ ٹی وی لگا ہوا ہے, میں دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ ٹائم ہی ٹائم ہے, کہوں گے قافلے کے لیے ٹائم نہیں ہے, باقی باتھ ٹب میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے, دیکھتا ہی رہ گیا. یہ مہورا ہے, یہ ٹی وی اون دیکھتے ہی رہ گئے, یہ مراد نہیں ہے. کسی کو مطلب وہ بدگمانی نہ ہو جائے, تو دیکھا ٹی وی بند کر آف ہی ہوگا اندر, مجھے کہ یہ باتھ ٹب میں لگی ہوئی ہے, اس میں ہوتی ہے کچن میں ہوتا ہے سب ہے بابا, ٹی وی وضو خانہ نہیں ہے, وضو خانہ نہیں ہے سب کچھ ہے. حالانکہ افضل یہ کہ نماز کے لیے کوئی جگہ, نوافل کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر لے, اس کو کچھ چبوتری کی طرح بلند کر لے, یہ بھی مستحب ہے, جس کو مسجد بیت کہتے ہیں. عورت اپنے لیے کر لے تو اس کو اعتکاف بھی کر سکے گی, تو لیکن اب کہاں یار یہ نماز کے لیے جگہ بنانا اور چبوترا بلند کرنا, یہ تو یار بہت ہی دشوار ترین کام ہے. وضو خانہ جس کی تو ضرورت بہت زیادہ ہے, یہ بھی نہیں ہے. حالانکہ اس طرح بہنیں چلو بندہ مسجد میں کرے گا, بندی کہاں جائے گی, تو گھر پہ بھی جاری کرے گی, تو ایک وضو خانہ تو یار ہونا چاہیے. وضو خانہ دیکھو آپ کو بنانا ہونا تو یہ نماز کے احکام میں ایک وضو کا رسالہ ہے, گناہ دھونے کا نسخہ, اس کے آخر میں وضو کا نقشہ, اس کے مطابق آپ مکتبۃ المدینہ سے رجوع کریں گے تو وہ انشاءاللہ وہ رسالہ آپ کو دے دیں گے وضو کا طریقہ, تو اس میں اللہ کرے گا تو بنا ہوا ہوگا نقشہ, اس کے مطابق بناؤ گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وضو خانہ بنانا ہے تو ذرا وہ اس کا سسٹمیٹک بنائیں. تو آپ کی ایک اور حکمت عملی وضو خانے کے حوالے سے یہ دیکھیے کہ جہاں پر پانی گرتا ہے اس کو آپ نے سفید رکھا ہوا, یعنی وہ وائٹ ہو, اگر دانتوں میں خون آ جائے تو وہ سفید ہوگا نا, تو ہم اس پہ تھوکیں گے مسواک کے بعد تو نظر آ جائے گا خون, یہ حکمت. تو سفید ٹائلیں اس پر, اگر ٹائلیں لگانی ہے تو سفید لگائی جائے, اور اس کا جو کنارہ جو ہے جہاں پاؤں رکھیں گے وہ یعنی کہ پلیٹ فارم جس کو بولتے ہیں, پلیٹ فارم کا کنارہ یہ تھوڑا چار انگل اوپر اور دو انگل نیچے کی طرف, سلوپ کی طرف دو انگل, یہ سیمنٹ آپ اس کو پالش نہ کریں, سادی سیمنٹ سے اس کو یعنی کھردرا بس پالش نہ کریں, اس سے فائدہ یہ ہوگا سردیوں میں خاص کر پاؤں میں میل جم جاتا ہے, تو رگڑائی میں پاؤں آپ کا مزے کا صاف ہو جائے گا. تو یہ نقشہ ماشاءاللہ وضو کا طریقہ حنفی, اس میں نقشہ موجود ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لو, یہ وضو کا طریقہ, یہ رسالہ, اور اس کے پیچھے یہ وضو خانے کے دو نقشے دیے ہوئے. اگر آپ کا جو معمار یا جس کو مستری بولتے ہیں, آپ تو کیا بولتے ہوں گے, کانٹریکٹر یا کیا کیا بولتے ہوں گے, بلڈر بابا, یہ بلڈر تو اپنی جگہ یہ بنانے والا مستری کہلاتا ہے, مستری تو مستری عموماً پلمبر کو بھی دیتے ہیں یہ کام, ہاں یہ سمجھدار ہوگا نا, مگر سیمنٹ کا کام پلمبر نہیں کرتے, وہ اپنا آدمی لاتے ہیں پھر سیمنٹ کا, جی ہاں. تو یہ اگر سمجھ لے اور آپ کی نگرانی میں بنے گا تو آپ کو بہت سہولت ہوئے, ورنہ خالی سر ہلا دے گا تو پھر آپ روتے ہی رہیں گے. اس کی ہدایات کے مطابق اس کو بولو گے دیکھو یہ لکھا ہے, یہ بولے نہیں, بولے گا ایک قطرہ نہیں رکے گا میں بنا دوں, بولے نہیں یہ جو لکھا ہے سب بناؤ, آپ ان کو یوں بولو گے نا تو ان شاء اللہ امید ہے کہ کام صحیح بنے گا. لال پیسٹ سے بھی ایسا ہوتا ہے, نہیں لال پیسٹ میں خون نظر آ جائے گا, اس کی وجہ کہ لال اس میں اصل یہ ٹوتھ پیسٹ کا پوچھ رہے ہیں, لال پیسٹ میں اگر ٹوتھ پیسٹ لال ہوتی ہے جو میں خون نظر نہیں آئے گا, میں نے کہا خون نظر آ جائے گا. اس کی وجہ ہے, اصل میں دنیا کا نظام چلتا ہے نفسیات پر. آپ نے جس کو تجربہ ہوگا کہ ٹوتھ پیسٹ میں جھاگ بہت بنتے ہیں, اچھا صابن رنگین ہوتے ہیں, ایک سے ٹیکنیکل اور صابن ہوتے ہیں, جھاگ کسی کا بھی رنگین نہیں ہوتا, سب کا سفید ہوتا ہے. تو اسی طرح یار لوگوں نے ٹوتھ پیسٹ میں بھی جھاگ بنا دیا. اچھا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے کہ جھاگ ہوتا ہے نا تو عام آدمی کو نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ یار جھاگ بہت دیتا ہے, یار ٹوتھ پیسٹ جو جھاگ بہت دیتی ہے بہت بہت اعلیٰ قسم کی ٹوتھ پیسٹ ہے, بڑی صفائی کرتی ہوگی. حالانکہ اس جھاگ ٹوتھ پیسٹ کی جھاگ کا صفائی سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خالی نفسیاتی اثر ہے. بندے کو مزہ آتا ہے, جھاگ ہو جھاگ جھاگ سب گر رہا ہو لگا ہوا ہے گھر, اسی کے جلووں میں گھومے جھاگ کے. تو یہ ایک مطلب طرح کا کوئی پاؤڈر یا کیمیکل ڈالتے ہیں لوگ جس سے جھاگ بنے, ورنہ صفائی والی چیزیں دوسری ہوتی ہیں. اب جیسے کہ خوشبو ڈالتے ہیں تو خوشبو سے کوئی صفائیاں تھوڑی ہوتی ہیں. مسوڑے کا ناس کرے تو الگ بات ہے, خوشبو تو وہ کیمیکلز ہوتے ہیں تو خوشبو تو نقصان کرے گی مسوڑے کو. تو یہ ٹوتھ پیسٹ اور یہ برش تو ہیں, صحیح بات ہے کہ وہ اگر تھوڑا بہت فائدہ بھی کرتے ہیں تو کچھ نقصان بھی کرتے ہیں, اس کے نقصانات ہیں. اور برش میں تیز جم جاتی ہے جراثیم کی جو دھلتی نہیں ہے. تو سب سے اچھا برش وہ جو ہم کو مدینے والے نے دیا, مسواک, الحمدللہ کائنات کا سب سے بہترین. اس کو برش بھی کائے کو بولیں, یہ برش تو مسواک کی نقالی ہے. نقل کو عقل چاہیے, ابھی تک عقل آئی نہیں نقالی کرنے والوں کو. جو مسواک کے مقابلے کا ٹوتھ برش اور کوئی وہ بنا دیں یہ لوگ پیسٹ, ابھی تک نہیں بنا سکے, میں نے تو نہیں سنا, بنا بھی نہیں سکیں گے. ہم مسواک کی سنت واپس لیں گے ہی نہیں, ہم وڈرو ہوں گے ہی نہیں. اعلان جنگ جاری رہے گا, ہمارا جنگ جاری رہے گی. ہم تو ہیں سنتوں والے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹوتھ پیسٹ یا برش کا استعمال اگرچہ جائز ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو مسواک کا نیمل بدل یا الٹرنیٹ کہنے کی میں فیور نہیں کروں گا. یہ سنت مسواک ہے, ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ مسواک یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو ان کی بڑی مذمت کی ہے اس برش کی, سمجھے. تو مسواک جو ہے یہ بس اگر اس کے اصولوں کے مطابق کی جائے تو بس اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے, الحمدللہ. تو یہ نیتیں کرتے کرتے مدینہ گھوم کر آ گئے, مدینہ بھی گئے تھے نا, کہ مدینے والے نے ہم کو جو مسواک دیے وہ سب سے بہترین ہے, الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ کیا بات ہو رہی تھی, وہ وضو خانہ تو سفید آپ نے بولا, سلوپ تو اس پر وہ خون تو لال ٹیوب ٹپک پڑی, تو اس کی وہ چونکہ وہ جھاگ جو ہے نا وہ خون کو ڈکلیئر کر دیتا ہے, ایک دم جھاگ بن جاتا ہے, وہ سفید ہوتا ہے, وہ کیمیکل وہ غالب آ جاتا ہے. اب جبکہ جھاگ سفید بن جائے, اگر جھاگ لال بنے تو نہیں, جھاگ لال بنے تو دیکھا نہیں میں نے, بنتا کبھی دیکھا نہیں ہے. اصل مکمل یہ ڈارک ریڈ ہوتا ہے اس میں, لیکن کچھ ڈارک ہوتا ہے, کچھ وہ جیل ہوتی ہے اس میں, پانی کلر ہوتا ہے, اس طرح کوئی مکسنگ ہوتی ہے. یہ شاید خوبصورتی کے لیے بس ڈالتے ہوں گے, رنگ کا تو کوئی کیا تعلق رنگ کا صفائی سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بھی ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے میرے خیال میں سفید جھاگ دیتی ہے, اور خون جو ہے وہ بہت سرخ ہوتا ہے, تو اگر اتنا نکلا کہ اس نے تھوک کو سرخ کر دیا غالب آ گیا تو وہ ناپاک ہے. تو اپنے کوئی جھاگ تو نماز میں کوئی مسواک کے بدلے یہ جھاگیں تھوڑی نکالنی ہے اپنے کو یار, وہ کرنی ہے مسواک تو خون نکلے گا تو نظر آ جائے گا, تھوک سرخ ہو گیا تو یہ ناپاک ہے, تو یہ ترکیب سے دھل بھی جائے گا آپ دھو لیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں, محمد جہانگیر اتاری. سب سے پہلے پاپا جان کی پاپا جان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کی برکتوں اور کاوشوں سے الحمدللہ عزوجل مدنی چینل شاد و باد ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے, اور ہمارے مدنی چینل کو دشمن کی میری نظر سے محفوظ فرمائے. یہ عرض ہے کہ باپا جان کی الحمدللہ عزوجل مسکراہٹ بہت پیاری ہے, تو سب سے پہلے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں نا مسکرا کے دکھیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو کیا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور دشمن کی مینی نظر سے آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. دونوں قول ہیں اس میں, لیکن ہمارے یہاں یہی قول لیا گیا ہے کہ جس کو عشاء کی نماز نہ ملے جماعت تو وہ وتر با جماعت نہ پڑھے, اپنی الگ سے پڑھے. بالفرض اگر کسی نے پڑھ لی وتر جماعت سے تب بھی ہوگی, گناہگار نہیں ہوگا, یہ الگ سے پڑھے. یہ مسئلہ ان دنوں بہت چلتا ہے. حالانکہ جماعت سے وتر پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. دونوں ہی قول مضبوط ہے. فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ بغیر جماعت کے بھی قول مضبوط ہے اور جماعت سے بھی قول مضبوط ہے, جس پر چاہے عمل کرے. لیکن ہمارے یہاں مروج یہی ہے کہ وتر با جماعت ہوتی ہے, اچھا پڑھ لے, اچھی بات ہے. جماعت میں ویسے دوسری اس کی ضمنی برکتیں حاصل ہو جائیں تو الگ بات ہے, کہ جس طرح عبادت اجتماعی زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ مدنی پھول ہے, یہ لکھ لو کہ عبادت زیادہ جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے نا یہ زیادہ قبول ہوتی ہے, اس طرح اجتماعی دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے. اجتماعی دعا سے یہاں مراد یہ ہوگا کہ زیادہ لوگوں کے لیے دعا کریں. مثال کے طور پر میں کہوں کہ یا اللہ اس اجتماع میں یا اللہ تو میری بخشش کر دے, ٹھیک ہے, جائز ہے یہ دعا, لیکن افضل دعا یہ ہوگی کہ یا اللہ اس اجتماع میں ہم جتنے بھی شریک ہیں ہم سب کی بخشش کر دیں. تو اس اجتماع یہ افضل ہے. اس اجتماعی دعا کا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کہنے والے کی بخشش نہ ہو, سب کے لیے بھی وہ بخشش, یعنی وہ دعا کہ کوئی سی بھی دعا کی قبولیت ان کے لیے نہ ہو, لیکن ایک کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے, تو اب اس ایک کے صدقے میں سارے بخشش ہیں, یہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ ویسے بھی حدیثیں تو ہیں 40 مومن جہاں جمع ہوں ان میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. تو ایک تو اتنے سارے جمع ہوں گے تو اس میں پتہ نہیں کون ولی ہو, پھر یہ کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے اور اپنے گھر میں مدنی چینل کے سامنے بیٹھے, زمین آسمان کا فرق ہے. یا اعتکاف کی نیت تو اعتکاف کا ثواب, گھر میں یہ نہیں ہو سکے گا. پھر مسجد میں جب بیٹھے گا تو زیادہ توجہ سے سنے گا, مدنی چینل پر تو کھائے گا پیئے گا باتیں کرے گا, بچے آ کر لپٹ جائیں گے تو ان سے کھیلنے میں مشغول ہوگا, ہزار کام کرے گا, وہ نہیں اتنا جمتا نہیں, بجلی چلی جائے گی تو وہ آدھی بات سنی آدھی بات نہیں سنی, غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. تو ایک سے ایک وہاں مطلب مسائل ہیں. مدنی چینل دیکھتے ہیں یا کیسٹ سنتے ہیں سب میں مسائل ہوں گے. اوریجنل اوریجنل بلکہ دیکھو نا نفسیات ہے نا, نفسیات برائے راست سلسلے کو زیادہ پسند کرتی ہے کہ بھائی برائے راست مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے چلو یار سنتے ہیں, اور جب یہ نشر مقرر ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کو کم سنتے ہیں, یا ریپیٹ پرانا چھوڑو یار, اب ریپیٹ نہ لکھا جائے اور اس کو لائیو لکھ دیا جائے برائے راست تو زیادہ لوگ بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ ہم تو یہ جھوٹ تو نہیں کر سکتے نا, گناہ کا کام تو نہیں کر سکتے, ریپیٹ ہے ریپیٹ ہے, لائیو ہے لائیو ہے. ورنہ اگر ہم کسی کو لائیو لگا دیں نشر مقرر پر تو کس کو پتا چلے گا, سب کو تھوڑی پتا چلے گا. ہو سکتا ہے کہ بعض چینل والے یہ کرتے بھی ہوں تو تعجب نہیں ہے, وہ لگا دیتے ہوں, کس نے جا کر دیکھنا ہے کہ یہ لائیو ہو رہا ہے. کہ لائیو کرنا نانی اما کا گھر نہیں ہے, یہ میں صحیح بولتا ہوں, لائیو کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے. الحمدللہ مجھ پر اعلی حضرت کا فیض ہے کہ میں بالکل بول دیتا ہوں, کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا. آپ آج نہیں ہوا نا ایسا, ہو سکتا ہے ہو جائے کہ ایسے مسائل آئیں گے بول دوں گا مجھے آتا نہیں, لیکن جو دوسرے سوال جواب کرتے ہیں نا وہ اگر بولیں گے نا کہ مجھے نہیں آتا, تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو چینل چلانے والے ہوں نا ان کی اگر ذہن نہیں بنا ہوگا تو وہ بولیں گے کہ مولانا یار ہمارا امیج خراب ہوتا ہے, تو اس لیے پھر وہ جو بھی جواب دے اس کی ترکیب بنانی پڑے گی اس کو. واللہ عالم یہ میرا انداز ہے کہ عام طور پہ آدمی نہیں بولتا. ایک بار مجھے ایک اچھے عالم نے بولا تھا کہ یار تم تو بول دیتے ہو مجھے نہیں آتا, اور ہم لوگوں سے بولا نہیں جاتا, لا عالم ہم سے نہیں بولا جاتا, ہم کو نہیں آتا, یہ ہماری زبان پہ چڑھتا نہیں, یہ وزن پڑتا ہے, نفس پر وزن پڑتا ہے, اتنا بڑا بولا نہ ہو کہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آتا. یہ میرا دل الحمدللہ کھل گیا ہے, میں دعوت اسلامی والا ہوں, وہ دعوت اسلامی نے ہم کو یہ ذہن دیا کہ ہم کو اپنا نام نہیں کرنا, خدمت اسلام کرنا ہے, اور خدمت اسلام کے لیے سچائی ضروری ہے, اخلاص ضروری ہے, اور ہمیں لوگوں کی واہ واہ نہیں چاہیے, ہمیں جنت چاہیے. اور لوگ جنت میں نہیں پہنچائیں گے, جنت میں کون پہنچائیں گے؟ ہمارے مصطفیٰ پہنچائیں گے. اور مصطفیٰ کو جھوٹے اور ڈرامے باز لوگ پسند نہیں ہیں, مصطفیٰ خود بھی صادق ہیں, سچے ہیں, ان کو سچے پسند ہیں. اور قرآن نے بھی ہم کو یہی درس دیا, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اپنی کوشش یہ ہوتی ہے, تو اس لیے وہ براہ راست کی دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ براہ راست دعوت اسلامی کر سکتی ہے, ہر ایک نہیں کر سکتا. اتنی گیدرنگ کہاں سے دکھائیں گے, اتنی پبلک, پھر اتنے مبلغ بغیر تنخواہ کے کہاں سے لائیں گے, مدنی حلیے کہاں سے لائیں گے, اتنی داڑیاں کہاں سے دکھائیں گے, اتنی زلفیں امامے کہاں سے لائیں گے. خیر وہ تو الگ سی بات ہے, داڑھی امامہ زلفیں, لیکن گیدرنگ آسان نہیں ہوتی. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ کوئی بڑا بول بھی نہیں ہے, لیکن یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, نہ میرا کوئی ذاتی کاروبار ہے کہ میں اپنے مدنی چینل کی اگر میں واہ واہ کر بھی رہا ہوں, میں مدنی چینل کی واہ واہ کر رہا ہوں, لیکن میں کیوں کر رہا ہوں یہ آپ جانتے ہیں. اللہ کے دین کا بول بالا ہو, میرا ذات کیا ہے, میری ذات کا کیا ہے, میں الحمدللہ کھاتا پیتا ہوں, موج کرتا ہوں, اللہ نے بہت عزت دی ہے, اس کا کرم ہے, احسان ہے, اتنی عزت دی ہے کہ میں خود مطلب کبھی کبھی سر پکڑ لیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں محروم کر دیا جائے کہ تم کو سب تو مل گیا دنیا میں, اللہ نہ کرے. وہ اللہ تعالیٰ یہاں عزت سے نوازتا ہے تو آخرت میں بھی محروم نہ فرمائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خفیہ تدبیر ہو کہ اگر کچھ میں نے خدمت کی بھی ہے, اول تو کی نہیں ہے, اخلاص کے ساتھ خدمت کرنا ہی خدمت ہے, اور وہ موجود نہیں, تو پھر بھی اگر کچھ ہے کر لیا تو یہ نہیں کہ دنیا میں اتنی عزت دے دی, شہرت مل گئی, واہ واہ ہو رہی ہے ہر طرف, تو آخرت میں کہیں محروم نہ کر دیا جائے. تو اس لیے دعا میرے لیے ضرور کرتے رہے کہ میں بے حساب بخشا جاؤں. صحیح بات ہے, ایمانداری کی بات ہے, ڈر بہت لگتا ہے کہ مجھے دنیا میں شہرت عزت بہت ملی ہے, کام ٹکے گا نہیں, کیا تو اخلاص نہیں, اور جس کو دیکھو وہ تعریف کر رہا ہے, تو یہ لوگوں کی تعریف جو ہے نا یہ آدمی کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے, بہت بہت خطرناک ہوتی ہے, آدمی یوں پھول جاتا ہے, اور پھولا وہ پھٹا. مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے, کھاتا ہے نا, تو اس میں یہ خاصیت ہے, یہ پھولتا ہے, کھاتا ہے, جب یہ ڈٹ کے کھاتا ہے تو پھٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو پیٹ پھٹ جاتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رہیں, کرم فرما, ہم سے راضی ہو جائے, ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے, اور ہم سے کچھ نہ پوچھے, ہم سے اگر پوچھ لیا نا جواب نہیں ہے. پر یہ جو بول رہا ہوں اس میں بھی اخلاص کہاں سے, یہ سب اپنی واہ واہ کرانی ہے کہ دوسروں کے سامنے انکساری کے جملے بھی جو ہے نا, یہ اگر 98 آدمی تعریف کرتے تھے تو یہ سینچری پوری ہو جائے گی, دو اور بڑھ جائیں گے, یا بڑا انکساری کرنے والا آدمی ہے, مطلب ہے نہیں, مطلب بچت یہاں, ادھر جاؤ تو پھنسو, ادھر جاؤ تو پھنسو, ادھر جاؤ تو پھنسو, ایک ہی جگہ جہاں پھنستے نہیں ہیں, کہاں ہے؟ مدینے والے کے قدم, ان کے قدموں میں جاؤ یہاں پھنسنا نہیں ہے, ان کے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے, کاش ہمیں للہیت مل جائے. تو یہ میں بول رہا تھا کہ لائیو اگر لگا بھی دیں تو نفسیاتی طور پہ لوگ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں, ہم ریکارڈڈ سوال بولتے ہیں بار بار, ریکارڈڈ ہے, ریکارڈڈ ہے, تو ہم کو کس نے بولا ہے کہ ریکارڈڈ ہے؟ کوئی کسی نے پوچھا تو ریکارڈڈ ہے, ہم اگر نہ بولیں کہ ریکارڈڈ ہے تو سب یہی سمجھیں گے براہ راست ہے, ہماری واہ واہ ہوگی, میری واہ واہ ہوگی, یار بڑا ماشاء اللہ اتنا علم ہے اس کے پاس, کہ وہ تو براہ راست جو بھی دنیا سے پوچھے اس کو پھٹ کر کے جواب دے دیتا ہے. تو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, بڑی تیاریاں بعض اوقات کرنی پڑتی ہیں. تو اگر عالم ہو, مفتی ہو, جو بھی ہو, اس کو بھی اگر نہیں آتا نا کوئی مسئلہ تو ڈرنا نہیں چاہیے, شرمانا نہیں چاہیے, فوراً کہہ دینا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں آتا. جھوٹ جھوٹ بتائے گا تو آخرت میں پھنس جائے گا, بہت مصیبت میں پڑ جائے گا. حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے غلط مسئلہ جان بوجھ کر بتانا. آپ کو بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو 112% یقین نہ ہونا, ذنے غالب پر نہیں بتائیں جب تک کنفرم نہ معلوم ہونا یقینی طور پر, اس وقت تک مسئلہ نہ بتائیں. آپ کو کوئی واجب تو نہیں جواب دینا, اوہ علماء سے پوچھ لو, مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لو, آپ اپنے سر سے ٹال دیں. خامہ کا بتا کے وہ عمل کرتا رہے گا پھنس جاؤں. تو اس لیے جو بھی چینلز پر آتے ہیں علماء کرام, میں ان سے بھی, یہ ایک تعداد ہے چینلز پر آنے والی جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں, اپنے مدنی چینل کو مانتے ہیں, الحمدللہ. یا رسول اللہ کہنے والے جو آتے ہیں مدنی چینلز پر, میں ان کو بھی اسی چینل کے ذریعے مزید تاکیدی پیغام دیتا ہوں, اگر نہیں آتا ہو تو آئیں بائیں شائیں, ادھر سے کھینچا ادھر سے تانا اور لیپا تھوپی کر کے وہ گزارا مت کیا کرو یار, آپ نہ بھول دیا کرو. نوکری سے جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر روزی بندی ہوئی ہے, اللہ روزی دینے والا ہے, اس سے اچھا روزی کا سبب بن جائے گا. ایسا مطلب کمزور جواب کہ آخر پھر متاخرت میں پھنس جائے. پھر یہ کہ رجوع کرنا بھی دشوار, غلط نکل گیا, غلط دے دیا جواب وہ کمزور, پھر دوسری بار رجوع کہ بھائی ازالہ, ہم لوگ تو اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ جو کل یا پرسوں جو بولا تھا وہ غلط اور یہ صحیح ہے, یہ بھی بار ہم نے کیا. لیکن دوسرے چینلز پر ایسا ہوتا ہے یا نہیں, یہ مجھے, میں نے سنا نہیں ہے کبھی کہ ایسا ہوتا ہو. تو اس لیے بھلے نوکری چلی جائے, کل جاتی ہو, آج اور ابھی چلی جائے, رب ناراض نہ ہو, غلط جواب نہ دیا گئے, بالکل درست تو جواب دے. جبکہ آپ مفتی ہیں, مفتی نہیں ہیں تو پھر اتنی بڑی جرت نہ کریں کہ وہ براہ راست, سب کے ریکارڈڈ ہی سوالات ہوتے ہیں, براہ راست تو سنا یہی ہے کہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں, یا ترکیب ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا وہ سوال آ کر رکتا ہے پھر وہ ترکیب ہوتی ہے ان کی, اور وہ ٹیک کرتے ہیں کہ یہ دینا ہے کہ نہیں دینا, پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اس کی منزل ہے. یہ سب ٹیکنیکل لائنیں ہیں, تو یہ میں سب آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے رب کی رضا چاہیے, تو مجھے کوئی مطلب تنخواہیں تو میری ہیں نہیں, نہ ہماری نہ نگران شورا کی کوئی تنخواہ نہیں ہے, ہم لوگ تنخواہ دار تھوڑی ہیں کہ جو مطلب ہم خوشامد کرتے ہیں چینلز والوں کی. چینلز والے مطلب جو ہے یہ ٹھیک ہے, اسٹاف جو ہے ہمارا وہ تنخواہ لیتا ہے, ان کی ضرورت ہے, جائز بھی ہے ظاہر, مفت تو کوئی بھی کام نہیں کرے گا, ان کا بھی تو پیٹ مانگتا ہے, ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں, نہیں ہے تو ماں باپ ہیں, خود بھی کھاتے ہیں اڑتے ہیں, تو یہ ضرورت ہے بےچارے, کئی گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں. امام صاحب بھی تنخواہ لیتے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے, مؤذن صاحب بھی لیتے ہیں, تو ان کی تنخواہ تو جائز ہے. لیکن میں یہ اپنا کہہ رہا ہوں کہ نہ میں تنخواہ لیتا ہوں, نہ نگران شورا تنخواہ لیتے ہیں, ہم لوگ اس کی کوئی تنخواہ نہیں لیتے, فی سبیل اللہ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں. بابا وہ وضو خانے اٹیچ باز اور اٹیچ باز کے ساتھ ساتھ اوراد و وظائف, اس وقت وضو کرتے وقت آپ اس طرف جا رہے تھے کہ وہ اوراد و وظائف کرنے کے لیے کافی مطلب آپ کو ذہنی توقف تھی, وہ تکلیف تھی کہ اٹیچ بات ہے, ڈبلیو سی بھی ہے اور پھر وہاں وضو کرنا ہے, اور اد وضا یہ چل رہا تھا, پھر کہ وضو خانہ نہیں بنتا, اور پھر وہ وضو خانہ سفید ٹائل, تو پھر وہ منہ سے خون آنا اور یہ سب چلتے چلتے پھر مدنی چینل کی طرف گئے, اور اب میسج اسلامی بھائی لگتا ہے وہ مدنی چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہ یاد رہ گیا ہے کہ وہ وضو اور وہ اوراد و وظائف اور اٹیچ بات, تو اس کا حل کیا وہ غالباً مدنی چینل اس کا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے بھی ایس ایم ایس آیا تھا. ہاں تو وہ میں نے وہ عرض کی تھی کہ وہ حکمت عملی کیا, وہ میرا وضو خانہ جو ہے وہ بیٹھ کر وضو خانے کے انداز پر وہ سیٹیں بنی ہوئی ہیں مسجد میں بھی اور گھر میں بھی, تو اب اس وہاں بھی پڑھ نہیں سکتے تھے نا, کیونکہ اٹیچ بات ہے, اب اس میں پڑھ نہیں سکتے کہ یہ ڈبلیو سی نظر آ رہا ہے تو ادھر کیسے پڑھیں, تو پھر مفتی صاحب سے مشورہ کر کے تو انہوں نے مسئلہ بتایا کہ ایسا کر لو, تو میں نے کہ پھر تم پڑھ سکو گے, تو انہوں نے بھی مجھے تعجب سے پوچھا کہ یہ صرف آپ درود شریف پڑھنے کے لیے وضو کے دوران ایسا کر رہے ہیں, میں نے کہا ہاں, تو وہ میرا کیا کام ہے, میں نے کہا درود شریف پڑھنے کے لیے کہ میں تاکہ وضو کرنے کے لیے درود شریف پڑھ سکوں, تو انہوں نے مطلب یہ مشورہ دیا مجھے, تو وہ مشورہ یہ ہوا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا. تو دونوں کو میں نے بیچ میں پارٹیشن ڈال دیا, کپڑے کا پردہ نہیں ہے پلاسٹک کا, میں نے کہا پلاسٹک کا پردہ ڈال دوں, بولا نہیں یہ نہیں, باقاعدہ ہے نا کہ مضبوط پارٹیشن ہو کہ یہ کہ کہا جا سکے کہ یہ استنجا خانہ الگ ہے, یہ وضو خانہ الگ ہے, دونوں الگ چیزیں ہو جائیں. تو اس طرح میں نے الحمدللہ دروازہ ڈلوا دیا. اب کیا ہوا کہ استنجا خانے کا دروازہ الگ ہو گیا, مین انٹرنس تو ایک ہی ہے, جیسے ہمارے گھروں میں اٹیچ بات ہوتے ہیں تو گھر کے دروازہ الگ ہوتا ہے, لیکن استنجا خانے کا دروازہ تو الگ ہوتا ہے نا, وہ تو ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ گھن نہ آئے بدبو نہ آئے. تو اسی طرح اس کے اندر پھر میں نے ایک دروازہ ڈال دیا, دو دروازے والا ہو گیا. تو ایک دروازہ ڈبلیو سی کے پاس ڈال دیا اور وضو خانے کو الگ کر دیا میں نے اس سے. اب درشی پڑھ سکتے ہیں یا قادر پڑھ سکتے ہیں, کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں, سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں, جو بھی پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح جس کے گھر میں گنجائش ہو نا, اگر وضو خانہ بالفرض نہیں بنا سکتا, جو وضو خانہ نہیں بنا سکتا وہ پارٹیشن تو کبھی بھی نہیں بنا سکتا, اس میں تو خرچہ بھی زیادہ آتا ہے, اور گھر والے جس کے مانیں گے نہیں تو پارٹیشن سے بھی تو شو تو خراب ہوگا, ظاہر ہے ان کا جس کے ذہن میں شو, بھلے وہ پورا چھت تک دروازہ نہ اٹھائے ادھورا اٹھائے, ادھورے دروازے آپ نے دیکھے ہوں گے, تو بھلے وہ وضو خانہ اور استنجا خانے کی اوپر کی خلا ایک ہی ہو, بیچ میں بس قد آدم اپنے ہاں آٹھ ساڑھے آٹھ فٹ تک آپ بھلے وہ دیوار بنا لیں, اس کی دیوار بھی ضروری نہیں ہے, لکڑی کا آپ ہارڈ بورڈ کا لگا دیں, یہ پترا جو ہوتا ہے لوہے کی چادر اس کی دیوار بنا لیں, اور سلائٹ ڈور ڈال لیں, شیشہ ایلومینیم ٹائپ ایلومینیم کا وہ ہلکا پھلکا دروازہ بنا لیں. میں کہا آپ کو کہتا ہوں کہ وہ لوہے کا مضبوط جو اپنے مین انٹرنس بنے ہوئے ہیں منو وزن کے, یہ نہیں دروازہ جس کو ہم عرف میں دروازہ کہہ سکے اور یہ کھلے بند ہو سکے دروازے بنا لیں, ان شاء اللہ عزوجل پھر آپ مزے سے وضو کرنے کو درود شریف پڑھیں. نہیں مزہ نہیں آتا یار, اب وضو کریں اور درود شریف نہ پڑھیں تو یہ مجھے تو مزہ نہیں آتا, میں اپنے ذہن کی بات کرتا ہوں. وضو کرتے ہوئے بھی وضو کرنا بے شک عبادت ہے, اگر نیت کر لی تو ثواب ملے گا, یہ درود شریف پڑھیں گے تو مزید ثواب ملے گا, یا قادر بولیں گے تب بھی ثواب ملے گا. تو یہ کہ جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, تو بیپاری ہے نا اپنے یار, جس میں زیادہ جتنا نفع ہو کام کیا جائے کوشش کری جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ کے گھروں میں بھی تقریباً جو سن رہے ہیں مجھے یا بیٹھے ہوئے ان کے گھروں میں بھی غالباً ایسے بہت سارے ہوں گے سہ بھائی کہ اٹیچ بات ہوگا, جن کے فلیٹ میں تو اٹیچ بات ہی بنتا ہے, اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ وہ الگ سے وضو خانہ بیچارے بنا سکے, اتنے اتنے کمرے ہوتے ہیں. ہاں جو مطلب مضافات میں جو رہتے ہیں نا ان کے قدرے جگہ بڑی ہوتی ہے, اسی طرح جن کے ویلا ہوتے ہیں بنگلے ان کے پاس بھی جگہ کثیر ہوتی ہے, یہ لوگ وضو خانے بنا سکتے ہیں, تو وہ الگ الگ دروازے بھی کر سکتے ہیں, اگر اٹیج ہے تو بھی الگ الگ کر لیں. آپ کو انشاءاللہ بہت ساری اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بہت ساری نیکیاں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ عزوجللہ. تو اس سلسلے میں بھی اپنی نیتیں بنا لیں, اگر آپ نیت بنتی ہے تو میں انشاءاللہ یہ کام بھی کروں گا, کہنے کا مجھے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. ایک اور بھی بابا, اگر آج کل جیسا مزاج ہے لوگوں کا, اگر تھوڑا سا یہ بھی لالچ ہو جائے کہ اگر یہ اس نیت سے بھی کرنا جائز ہو کہ نہیں بناتے وضو, اب یہ دنیا کے پاس اغوا ہونے اور کڈنیپ ہونے کے ڈر سے جو بھاگتے دوڑتے ہیں کیا کریں کیا کریں, تو آپ نے یہ ایک مدنی پروٹیکشن دے دیا, ایک حفاظتی امور کے تحت یہ برا مدنی نسخہ دے دیا گیا, اگر وضو کے دوران یا قادر ہو یا قادر ہو پڑھیں گے تو اس سے اغوا اور کڈنیپ نہیں ہوں گے انشاءاللہ, تو اللہ نے چاہا تو اب یہ جتنے بھی حضرات ہیں جو جن کے یہاں گنجائشیں ہیں تو چلیں یہ بھی ذہن بنا لے کہ اگر یہ اس طرح کا وضو خانہ بن گیا اور یہ اٹیچ ہوتا پارٹیشن کر دیا تو آپ یا قادر ہو درود پاک کی جب ورد کریں گے تو امید ہے کہ یہ برکت بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. واہ کیا بات ہے, بے شک جب داڑھی ہو گئے تو خلال کی سنت ادا ہوگی نا داڑھی کے وضو میں, ورنہ خلال کی سنت ہی نہیں ملے گی. تو اس طرح کی مختلف نیتیں جیسے ہو گئی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آج کل حالات سامنے ہیں کہ اغوا ہو جاتے ہیں کڈنیپ ہو جاتے ہیں لوگ, اگر یہ ایک مدنی پول پر جو امیر رسول نے عطا کیا عمل کر لیں اور اپنے گھر میں وضو خانے کی ترکیب بنائیں, اور اگر باتھ روم کے اندر بنا رہے ہیں وضو خانہ تو اس کو اس طرح پارٹیشن کر لیں جیسا امیر رسول نے فرمایا ہے. اچھا, وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے, اور اگر وہ اٹیج بات نہ ہوا, ہاں اٹیج بات ہوا اور پارٹیشن نہ ہوا تو بسم اللہ پڑھے بغیر وضو, یہ بھی سنت گئی. بہت سارا مطلب دینے کے نفع میں نقصان ہو جائے گا آپ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت نے توریر سے پہلے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا پچھلے سال رمضان شریف. آج الحمدللہ اس خواہش کے مطابق ایک عمل ہوا ہے, اور یہ ایسا عمل ہے کہ یہ چلے ایک بہت پیاری خوشخبری سنتے ہیں انشاءاللہ. یہ آئی ٹی مجلس کی دلجوئی کی نیت سے میں کہہ رہا ہوں, ان کی بھی دلجوئی ہو جائے گی, مدنی چینل کے ناظرین کا بھی فائدہ ہو جائے گا, آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. انہوں نے میری زبان سے اعلان کروانا پسند کیا ہے, یہ میری دلجوئی کر رہے ہوں گے, باپا خوش ہو جائیں گے. لکھا ہے باپا کی زبان مائنس مبارک سے اعلان کروا دیں. الحمدللہ مدنی چینل اب موبائل فون پر بھی آن ہو گیا ہے. صلو علی الحبیب. آپ سب موبائل فون پر آ گئے. اس وقت موبائل فون پر اس وقت ہونے والا مدنی مذاکرہ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں, جو اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر موبائل فون بتایا جا رہا ہے. یہ اصل کچھ سیکنڈ لگتے ہیں, ابھی بولا نا میں, کچھ سیکنڈ کے بعد اس پر آئے گا, فوراً نہیں آتا. تو مدنی چینل پر الحمدللہ اب مدنی چینل موبائل فون پر بھی آ گیا, تو اس میں مدنی پھول بھی اس کا لے لیں. مدنی چینل دیکھنے اور سننے کے لیے آپ کے موبائل میں جی پی آر ایس یہ لکھ لیں. اگر میرے لیے تو سب نئی باتیں, مجھے موبائل فون آتا ہی نہیں چلانا, میرے پاس آئی نہیں. تو مدنی چینل دیکھنے اور سننے کے لیے آپ کے موبائل میں جی پی آر ایس یعنی انٹرنیٹ اور ریل پلیئر ہونا چاہیے. موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو باتیں پتا ہوں گی, میرا خیال میرے علاوہ شاید سب کو پتا ہوگا, میرے لیے نئی باتیں. یہ آپ جب اپنے موبائل فون سے جی پی آر ایس آپ کے موبائل فون میں انٹرنیٹ سروس ہوگی, تو اس انٹرنیٹ سروس پر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں www.dawataislami.net, تو آپ کے موبائل پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھل جائے گی. اس میں اسٹریمنگ لکھا آئے گا, اسٹریمنگ پر کرسر لے جا کر آپ اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے مدنی چینل کی اسکرین پر ونڈو کھل جائے گی. اس پر مدنی چینل آڈیو, مدنی چینل ویڈیو لکھا ہوا آئے گا. مدنی چینل ویڈیو کو کلک کریں گے انشاءاللہ مدنی چینل آن ہو جائے گا. جو بھی آپ اس وقت مدنی چینل پر ہی موبائل فون پر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, سبحان. یہ کارنامہ کس کا پتا آپ کو؟ یہ ہمارے ایک ہیں رکن شورا حاجی ابراہیم بپو, جن کے ماتحت ہے آئی ٹی مجلس. تو ان لوگوں نے مل جل کر خوب زور لگا, یہ ابراہیم باپو کی زیارت ہو رہی ہے, ان کی بھی دل جوئی, گھر والوں کی بھی دل جوئی, ان کے بچے بھی اچھلیں گے خوشی کے مارے, ہمارے ابو کے نام آئے. بابا ان کو, ان کی پوری مجلس کو تو پھر تیس دن اعتکاف نے قافلہ اور بارہ ماہ تو پھر تو دھمال کر ڈالنی چاہیے نا, بارہ بارہ ماہ کے لیے وقف ہونا چاہیے سب کو. اتنی مدنی چینل پر کوئی لاکھوں روپے دے تو بھی اس کا نام نہ آئے یار, ایڈورٹائز دیتے ہیں لاکھوں روپے کی لوگ, تو ہم کو تو ہم اس کے لیے ہم نام نہیں لیں گے. ہم تو دیکھو نا جو مدنی کام کرتے ہیں, اور ہر ایک کا نام اپنے تھوڑی لے بھی نہیں سکتے نا, ہم نام لے اور نام کو کیش کرانا شروع کر دے تو ہم کہاں جائیں مدینے. یہ ہمارے باپو ہمارے بہت پرانے صاحب بھائی ہیں, ماشاء اللہ انہوں نے بہت کوشش کی اور مل جل کر اس طرح بھائیوں کے ساتھ انہوں نے میری خواہش پوری کر دی. اللہ ان کی بھی خواہش پوری کرے, ان کی خواہش ہے چل مدینہ کی, اللہ ان کی چل مدینہ کی خواہش پوری کر دے تاکہ ان کی خواہش کے صدقے میرا بھی کام ہو جائے نا, کہ چل مدینہ کے لیے مجھے ان کے ساتھ جانا ہوگا, تو اللہ کرے میں ان کے ساتھ ان کے سائے میں چلا جاؤں مدینہ میں. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے جسے بھی والدانہ پیار ہے, مدنی چینل سے جسے پیار ہے, مدنی چینل سے جسے بھی مالغانہ پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. کسی کے پاس ہے آن ہے چینل؟ یہاں کسی نے موبائل پر آن کیا؟ آ گیا آ گیا, ان کو بھی یار دکھا دو, آن ایئر کر دو ان کو, آن ایئر ہو گئے آپ ماشاء اللہ الحمد للہ. اب یعنی کہ پہلے تو گھر گھر مدنی چینل تھا, اب ہاتھ ہاتھ مدنی چینل, اور جہاں جاؤ ساتھ ساتھ مدنی چینل الحمد للہ. طریقہ یاد رکھیے, آپ نے اپنی جی پی آر ایس انٹرنیٹ سروس کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ لاگ آن کرنی ہے, اور اس پر مدنی چینل اسٹریمنگ آپ نے اسٹریمنگ پہ جانا ہے, ویب سائٹ لاگ آن کرنی ہے, ویب سائٹ پر آپ نے اسٹریمنگ پہ جانا ہے, اسٹریمنگ کو کلک کرنا ہے, ساتھ مدنی چینل کی ونڈو اوپن ہوگی, مدنی چینل کی جب ونڈو اوپن ہو دین یو کلک مدنی چینل ویڈیو, جب آپ مدنی چینل ویڈیو کو کلک کریں گے انشاءاللہ عزوجل یو ول سی مدنی چینل آن یور موبائل فون انشاءاللہ عزوجل. سبحان مدنی چینل کے جو شائقین ہیں انشاءاللہ ہم شیطان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, اس کو گھر گھر میں مار رہے تھے, اب انشاءاللہ ایک ایک ہاتھ میں دے دیا مدنی چینل, اب یہ سر پیٹتا رہے, اب بچے بچے کے ہاتھ میں انشاءاللہ مدنی چینل ہوگا. موبائل یوزر اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ موبائل فون پر جی پی آر ایس یعنی انٹرنیٹ سروس یہ کھلوانی پڑتی ہے, آپ اس نیت سے یہ انٹرنیٹ سروس کھلوائے دیں, کہ انٹرنیٹ عموماً گھروں میں بھی ہوتا ہے, ابھی انٹرنیٹ کے استعمال پر ہے, اب آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, آپ چاہیں تو اس موبائل میں عام ٹیون رکھ لیں, گھنٹی رکھ لیں, یا آپ چاہیں تو اس کو میوزیکل ٹیون رکھ لیں, یہ آپ استعمال کرنے والے کی اپنی سوچ پر ہے. تو آپ انٹرنیٹ کی جو سروس لیں گے تو انٹرنیٹ کی سروس یہ اس کے چارجز ہوتے ہیں, تو وہ منیمم میکسیمم جو بھی اس کے کم سے کم یا اس طرح کے چارجز ہوں اس کی کیلکولیٹ کر لیجئے گا, آپ کے اپنے استعمال کے اوپر اس کے چارجز آپ کو دیکھنے پڑیں گے, اور اس پر پھر آپ یہ نیت کریں کہ ہم اس پر اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو لاگ آن کریں گے, نیٹ پر یہ دیکھیں گے, اور انشاءاللہ اس پر ہم مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. میرے وہ اسلامی بھائی جو ریڈیو کے ذریعے مدنی چینل کی خواہش رکھتے تھے, وہ ان کے لیے بھی ہے سہولت, کیونکہ یہ اب سستی سے سستی سروس ملتی ہے نیٹ کی, تو اس طرح اگر وہ کوشش کریں گے تو ان کے یہاں یہ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ اپنے نیٹ پر اپنے آفس میں گھر میں کہیں بھی ہیں, تو یہ ہو جائے گا. لائٹ بھی چلی گئی ہے تو انشاءاللہ مدنی چینل ہم موبائل فون کے ذریعے خود بھی دیکھیں گے, گھر والوں کو بھی دکھا سکتے ہیں. سبحان اللہ, بےچارے جو غریب بڑے ہیں وہ تو مدنی چینل موبائل سستا ہو, بہت سستا ہے. پانچ روپے گھنٹہ, بات سروس ہوتے جب پانچ روپے گھنٹہ ہے تو کہیں کیا گھنٹہ ہے, کہیں کیا گھنٹہ. لیکن سستے بھیا ایک مثال آپ کو دی نا, پانچ روپے گھنٹہ تو بابا دیکھ دیکھ کے بھی کتنے گھنٹے چائے بھی پانچ کی تو اب نہیں ملتی ہے. بابا مہنگی ہے, مہنگی ہے نا, سادی چائے بھی نہیں ملتی. نہیں, آٹھ دس روپے کی چائے ہو گئی, بارہ روپے کی چائے ہو گئی ہے ماں. ایک آنے دو آنے کی چائے تھی ہم چھوٹے تھے جب, آنے دو آنے کی چائے. بابا مہنگائی بھی بڑھ گئی, سیلاب آ گیا. ہائے ہائے ہائے, ہمارے بے شمار عاشقان رسول ایک کروڑ چالیس لاکھ تو متاثرین کی آواز میں نے سنی ہے, اور اتنے سارے عاشقان رسول بھی بابا سڑکوں پر آ گئے. ایک جگہ تو پتہ چلا بابا کہ وہ خیمے وغیرہ لگا کر, وہ سیلاب سے متاثر تھے, اب خیمے لگا کر بیٹھے اپنے کنبے وغیرہ کو لے کر, پھر سیلاب آیا اور ان کو خیموں سمیت لے گیا. ان میں بھی کئی جانے گئی ہیں, اور ابھی باب الاسلام سے بھی ایس ایم ایس آیا مجھے کہ وہاں بھی کافی شہروں میں سکھر حیدرآباد اور کافی شہروں میں بابا وہ خطرات ہیں, کئی شہر خالی ہو گئے, لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے. دعا کریں اللہ عافیت دے. اللہ کا تکلیف ہے, تکلیف. اب جو بیچارے گئے وہ بھی رشتہ داروں کے جا کے پڑے ہوں گے, تو جن کے یہاں گئے وہ بھی تکلیف میں. ایک کے بارے میں پتا چلا کہ ان کے پاس اور ان کی زمین ہے اور جو کچھ ان کے گھر رہنے کی جگہ ہیں, کم ہوئے 400 افراد ان کے یہاں, ان کے جان پہچان والے ان کے گھر میں اور ان کے رہنے کرنے کی جگہوں پر اب وہ قیام کر چکے ہیں. آپ بےچارا بڑی جگہ ہوگی, اللہ اس کو برکت دے. اور آمین. اللہ الحمدللہ چاروں صبح میں آیا ہوا ہے. ہاں بابا الحمدللہ بابا, یہ صوبہ سرحد کے خیبر پختونخوا کی طرف ہمارے اسلامی بھائی اور مکاتب ہیں, یہ میاں والی اور اس طرح پنجاب کی طرف باب الاسلام میں بلوچستان کے یہاں, یہ مدنی چینل کے ناظرین کچھ سیلاب سے متاثرین کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسلامی بھائی یہ کشتیوں میں بیٹھ کر اور پانی کے چل چل کر کہیں نہ کہیں یہ کوشش کر رہے ہیں, بلکہ میری معلومات کے مطابق میں عرض کروں گا, معلومات کے مطابق الحمدللہ اسلام پہ وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچ سکا, کیونکہ یہ پہنچ گیا اللہ کی رحمت ہے. اور سامان ہر جگہ لے کر پہنچنا بابا یہ مطلب بعض صورتوں میں تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ سامان کے لیے ذرا اتنی بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے اور روڈ سڑک کے راستے ختم ہو گئے. تو اب ہمارے اسلام بھائیوں کا یہ ذہن ہے اور کر بھی رہے ہیں کہ نقد لے کر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورت بےچارے پوری کر سکیں. ہر جگہ اناج وغیرہ پہنچ بھی نہیں سکتا, یہ سامان بھی پہنچا رہے ہیں, اناج بھی پہنچا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد.